punkcji figowej, które wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre! Suplementy diety Trawisto i Trawisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Artur Ewartowski. Prezydent odwiedził region, w którym dochodziło do forsowania granicy Polski z Białorusią. Jeden z projektów będących częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej jest rozpatrywany w Sejmie. Niedługo przed sobotnim wypadkiem, w którym zginął górnik, Urząd Górniczy kontrolował kopalnię Pilszowice. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką odwiedzili funkcjonariuszy służb, którzy są odpowiedzialni za ochronę granicy z Białorusią. Para prezydencka pojawiła się na zamkniętym dla ruchu przejściu w Kuźnicy Białostockiej. To tam dochodziło w ostatnich tygodniach do masowych akcji siłowego forsowania granicy przez grupy nielegalnych migrantów. Po wizycie na granicy prezydent Andrzej Duda pojechał na spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci, służba celno-skarbowa i żołnierze, którzy wspierają ochronę polsko-białoruskiego pogranicza, usłyszeli od prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki podziękowania za służbę. Prezydent wysłuchał informacji na temat tego, co dzieje się obecnie na granicy, od komendantów poszczególnych służb. Wszelkie scenariusze są możliwe i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co zrobi reżim białoruski z drugiej strony. Wiemy o tym, że część migrantów jest odsyłana samolotami do krajów ich pochodzenia. Dochodzą także różne informacje o tym, że są im stawiane ultimatum, że właśnie zostaną odesłani, chyba że zdecydują się zaatakować polską granicę i wedrzeć się siłą do Polski, więc no, sytuacja jest trudna. Rejon Kuźnicy Białostockiej ochrania obecnie około 800 funkcjonariuszy, a cała obsada tej okolicy to ponad 1000 osób. Działania funkcjonariuszy wspierają żołnierze WOT i jednostek operacyjnych, wystawiając 90 posterunków. Z Kuźnicy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozytywnie ocenił fakt rozmowy Joe Bidena z Władimirem Putinem. Przywódcy USA i Rosji wczoraj w formie wideokonferencji omawiali rosyjską eskalację napięcia u granic Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że USA zawsze wspierały niezależność Ukrainy. To pozytywne, że prezydent USA rozmawiał z prezydentem Rosyjskiej Federacji. Najważniejsze jest to, że widzimy osobistą rolę prezydenta Bidena w uregulowaniu tego konfliktu, w uregulowaniu wojny na wschodzie naszego kraju. Ukraiński prezydent zaznaczył, że szczegóły rozmowy będzie komentować jutro po rozmowie z Joe Bidenem, bowiem to na jutro zaplanowano telefoniczną rozmowę obu prezydentów. Joe Biden we wczorajszej rozmowie z Władimirem Putinem ostrzegł go, że Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy odpowiedzą silnymi sankcjami na rosyjską militarną eskalację na Ukrainie. Rosja zgromadziła przy granicach z Ukrainą ponad 90 tysięcy żołnierzy, których według danych wywiadowczych może użyć do agresji na przełomie stycznia i lutego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o dodatku osłonowym. Jest on częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Projekt wprowadza rozwiązania mające na celu wsparcie najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Dodatek osłonowy wyniesie od 400 do 1150 zł w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie, że celem przepisów przygotowanych przez rząd jest zahamowanie wzrostu cen. Wszystkie te rozwiązania mają na celu zahamowanie inflacji, ale jednocześnie nie hamują wzrostu gospodarczego, wspierając tych, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, bądź 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Urząd Górniczy kontrolował kopalnię Pilszowice tuż przed wypadkiem, w którym zginął 42-letni górnik. Wczoraj oficjalnie zakończono akcję ratowniczą w kopalni. Wypadek, do którego doszło w Barburkę, przeżył jeden górnik, a ciało drugiego wydobyto na powierzchnię wczoraj. Tymczasem kilka dni przed wstrząsem nadzór górniczy kontrolował rejon kopalni. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Jak przekazała rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego Anna Swinarska-Tadla, 24 listopada do urzędu wpłynęła anonimowa informacja dotycząca nieprawidłowości występujących w rejonie późniejszego zawału. Chodziło m.in. o niewłaściwe gabaryty w chodniku dochodzącym do wyrobiska, utrudniające poruszanie się pracowników. W informacji nie poruszono jednak zagadnień związanych z tąpaniami. W reakcji na anonimy przeprowadzono dwie kontrole, które częściowo potwierdziły wysłane do urzędu informacje. 3 grudnia zdecydowano o czasowym kluczowym wstrzymaniu eksploatacji jednego z pokładów. Dopuszczono prowadzenie wydobycia wyłącznie w zakresie niezbędnym dla przywrócenia prawidłowych gabarytów chodnika dochodzącego do wyrobiska na długości jej skrzyżowania ze ścianą. Kontrole obejmowały również między innymi zagadnienia oceny stanu zagrożenia tąpaniami i innych zagrożeń naturalnych. Jak potwierdziła rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego, w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. A sprawę bada już prokuratura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, południowym zachodzie oraz na krańcach wschodnich będzie padał śnieg. No i mroźna noc przed nami od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 na Mazowszu do minus 3 na zachodzie, południu i lokalnie na wybrzeżu. Jutro pochmurno z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim. Tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. W ciągu dnia śnieg może padać także na krańcach wschodnich. No i wiatr słaby i umiarkowany, ale w górach oraz nad morzem porywisty. Do 70 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zaglądamy niezmiennie przez cały dzień do dzisiejszego kalendarza. 8 dzień grudnia 1978 roku. Ten dzień zapisał się w historii, bo wówczas to 43 lata temu swoją kinową premierę miała komedia, która bawi nas do dziś. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, w reżyserii Stanisława Barei. Zagraniczne. Znacie ten język? Nie, tak czytam. Tak to można. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Tamto nie radzę. A dziś przez cały dzień w związku z okrągłą 43. rocznicą premiery tej kultowej komedii przez cały czas nie tylko mówimy cytatami, ale także wspominamy. I państwo przekazują kolejne ciekawostki. 2 dwójki i 7 trójek. Nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądali, zauważyli, że w tym filmie pan Bareja występuje w podwójnej roli, bo zazwyczaj lubił pojawiać się w jakichś rolach epizodycznych, a w filmie tym zagrał panią Newtonową, która popędza swojego męża, na którego oczekuje kotlet, oraz pasażera polewaczki, która ma udać się na dworzec centralny, gdyż temu panu się bardzo spieszy. Ależ pan zna szczegóły i ciekawostki. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne zd3@polskieradio.pl 713352273. A za chwilę trójkowy komentarz dnia. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snu. Tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok.

Najnowsze informacje z dróg, prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując telewizor Sony 75 cali za 6999 zł, otrzymasz aż 650 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Postaci kształtujące polską kulturę. Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Lem, Leopold Tyrmand, Stanisław Moniuszko, Zbigniew Herbert, Roman Ingarten. Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury w serii Jubileusze przybliża dorobek i myśl twórców, którzy szczególnie zapisali się w historii polskiej myśli i sztuki. O ich wpływie na literaturę, muzykę i filozofię piszą najwybitniejsi eksperci. Książki w sprzedaży w internetowej księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Sklep ncka.pl. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofa. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To już prawie 18.30, sprawdzamy co na drogach. Radio Nawigator. O utrudnieniach o warunkach jazdy już teraz Anna Hardej. Witamy. Spowolnień trzeba się spodziewać na autostradzie A4 w okolicach Krakowa. Tutaj stoją kierowcy w stronę Tarnowa od węzła Balice do Zakopiańskiego. Niestety w drugą stronę też jest kolejka. Teraz droga krajowa numer 50 Sochaczew-Mszczonów. Miejscowości Wiskitki na drugim kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i auto ciężarowe. W wyniku wypadku 2 osoby zostały ranne. Droga jest zamknięta. Wyznaczono objazdy dla samochodów ciężarowych A2 i drogą 719. Samochody osobowe kierowane są drogami lokalnymi. W związku z tym na autostradzie A2 jest zator w obu kierunkach przed węzłem Wiskitki. Utrudnienia są na S8 Szczonów na Darzyn w miejscowości Grzymek na 424 kilometrze. Samochód dostawczy uderzył w bariery i zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać około 2 godzin. Radio Nawigator Trójki. 18.30, sprawdzamy co w prognozie pogody. Mroźna noc przed nami, od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 na Mazowszu do minus 3 na zachodzie i na południu. Jutro w ciągu dnia pochmurno, ale możliwe postępujące od zachodu do centrum opady śniegu. Na Pomorzu Zachodnim najmocniej posypie, tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, a więc uważajmy także na drogach. Może być gołoleć ślisko na drogach. Śnieg może padać także w ciągu dnia na krańcach wschodnich. Jutro na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Już po 18.30, a zatem czas na... Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Dziś Rada Polityki Pieniężnej ponownie podwyższyła stopy procentowe o 0,5 punktu i ta podstawowa wynosi obecnie 1,75%. Mówi Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na skutek tej decyzji kredytobiorcy zapłacą wyższe raty odsetkowe niż w 2019 roku, czyli przed wybuchem pandemii. Co więcej, bieżąca decyzja nie kończy cyklu podnoszenia stóp. Zdaniem ekonomisty na koniec roku 2022 podstawowa stopa wzrośnie co najmniej do 3%.

prawdziwy teraz. Wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy pomnika rozczarowania przygodą życia. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Krzysztof Zalewski w programie trzecim za 20 minut 19. Reportaż w Trójce. Pochodzą z różnych miejscowości, z Gorzowa Wielkopolskiego, z Zielonej Góry i Wronek. Ruta jest pracownikiem administracyjnym, Bartłomiej dyrektorem regionalnym banku, a Dawid tapicerem. Łączy ich jedno, służba w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej. Cała trójka postanowiła spróbować swoich sił w mundurze i pójść w kamasze. Zapraszam do wysłuchania reportażu Karoliny Kamińskiej zatytułowanego Jak piekarz został saperem. Spacerek z spacerkiem, rzeźkie powietrze dzisiaj jest. Wydawałoby nam się tutaj, że jest puste pole, prawo i lewo, a to tylko takie pozory. Tak, to tylko pozory. Jesteśmy na przykoszarowym pasie ćwiczeń, gdzie odbywa się pętla taktyczna. Oficer prasowy brygady, podporucznik Anna Jasińska. Po lewej stronie, gdybym się dobrze nie przyjrzała, to bym tutaj kolegi nie dostrzegła. Rzeczywiście to podgrywka. Za chwilę będą zbliżać się żołnierze, którzy będą musieli zareagować na kontakt ogniowy i zerwać ten kontakt ogniowy z przeciwnikiem. A czym jest podgrywka? To jest osoba pozorująca warunki walki, pozorująca jakąś akcję. Musi być na tyle schowana, zakamuflowana, by żołnierze jej nie dostrzegli. No to co, no my stoimy tutaj na środku drogi. No to... My się też musimy schować. Dzień dobry. Szczęście chyba reporterskie jest takie, że ja dzisiaj też założyłam zielone barwy, a nie w innych kolorach. Ale kurtka się błyszczy. Takie detale jak na przykład właśnie błyszcząca kurtka też mają znaczenie? Oczywiście. I to bardzo duże, bo to jest jeden z elementów maskowania. Instruktor starszy szeregowy Rafał Bugaj. Co jest najważniejsze, żeby być niewidocznym? Kolor, zapach, błysk, kształty. Takie podstawowe elementy, które będą pomagały im w tym wszystkim, żeby stać się niewidocznym. No właśnie, co pan ma na sobie oprócz munduru? Jak to się profesjonalnie nazywa? To jest tak zwany ghillie suit. Ubiór maskujący, rozmywający kształt i kolor. Podpatruje pan? Podgląda, czekając na młodych adeptów? Mamy przeprowadzić na nich zasadzkę. To co, skończyło się? Krótką przebieżką. Wojsko tym się właśnie odznacza, że ta kondycja fizyczna jest bardzo ważna. Oczywiście nad tężyzną fizyczną możemy cały czas pracować, bo tego biegania jednak tutaj przez te 16 dni na pewno każdy ochotnik zazna. To co teraz? Gdzie idziemy? Gdzie się wybieramy? Teraz idziemy na kolejny podpunkt. Nasi rekruci jeszcze nie wiedzą, co to będzie. Maska, jak zrozumiałeś. Sekcja baczność. Dostaliście kontakt ze wschodu. Został ranny żołnierz. Odparliście atak i macie go przetransportować. Mocno, jedną nogą tylko pomaga ranny. Korzystajcie z łokci, odpychajcie się łokciami. Dziewczyny, mogę zapytać, jak było? Super. Tyle mam siły na staw. Ale oddech mocno przyspieszony? Tak, no na pewno nie było lekko. To nie są zajęcia, z którymi, że tak powiem, mamy na co dzień do czynienia. Tutaj musimy troszeczkę więcej siły, techniki. Dziewczyny taryfy ulgowej nie mają. Nie, jesteśmy też równo traktowani. Równie jesteś żołnierz. Tak. Wszyscy jednakowo. Co jest najważniejsze w takich chociażby ćwiczeniach jak tutaj? Ja odnoszę wrażenie, że współpraca, prawda? Tak, przede wszystkim współpraca. Nie ma czegoś takiego, że zostawiamy kogoś na końcu. Teraz... Wszyscy odpowiadamy za siebie. Jak to się słabsze, pomagamy. To złapcie oddech. Fryzjerka, dyrektor banku, księgowy. Gdzie tutaj znaleźć wspólny mianownik? No, wspólnym mianownikiem są Wojska Obrony Terytorialnej. Podpułkownik Artur Filipowicz, dowódca 151 Skwierzyńskiego Batalionu. To jest właśnie przykład łączenia swojej pracy zawodowej, życia cywilnego z pasją, bo tak to trzeba powiedzieć, z pasją, jaką jest WOR. Kto najczęściej się do was zgłasza? Czy są takie sytuacje, że na przykład kiedy pan spoglądał na CV, to był taki moment zaskoczenia? Dyrektor banku, człowiek, który zawodowo, powiedzmy, jest spełniony, ale znalazł w sobie na tyle chęci, na tyle zacięcia, żeby połączyć swoją pracę ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Tutaj jest szeregowym. Tu jest taka pani szeregowa, która jest nauczycielką, no i ona jest również wychowawczynią. Z jej klasy w tej chwili jest 5 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli jest pani profesor, która jest wychowawczynią i ma w swoim plutonie swoich uczniów. Biały, to niebieski 2 odbiór. Niebieski 1, tu biały. Ile ci zostało do dojścia do ewakuacji rannego z pola walki, odbiór? Biały, to niebieski 2. Ewakuację rannego mamy zaliczoną. Jesteśmy na chwilę obecną na punkcie z transportem łodzi, odbiór. Niebieski 1, tu biały, zwiększ tempo marszu, odbiór. Skąd pomysł na wojsko? Po pierwsze, w moim przypadku jestem patriotą. Na pewno pomoc mieszkańcom lokalnym. Pomoc być może na życie. A co pan robi na co dzień? Na co dzień jestem kierownikiem regionalnym. Jak koledzy podwładni usłyszeli, idę na 16 dni do woja, to co powiedzieli? Na pewno byli zszokowani. Nie? To po co ci wojsko? Tak, co mnie skłoniło w ogóle do tego, że chcę iść do Wojsk Obrony Terytorialnej. Na pewno będą ciekawi, jak to będzie wyglądało po tych 16 dniach. Na pewno się spotkamy i porozmawiamy o tym. No właśnie, jaka specjalizacja taka gdzieś wymarzona w duchu wojskowa? Zdecydowanie ratownik, ponieważ jestem nurkiem ratownikiem, chciałbym iść w tym kierunku. Z racji tego, że teoretycznie naturalnym miejscem jest ziemia, ale ja uwielbiam również wodę, nurkuję na co dzień, więc chcę te dwie rzeczy połączyć. Maska w pogotowie, maskę włóż. Dobra, jeszcze jedna szansa. przygotować się do tej drugiej możliwości. No jak to wygląda w praktyce? Szybciutko i sprawnie. Czyli dzisiaj te ćwiczenia są taką wielką niewiadomą. No, dokładnie. Musimy być gotowi na wszystko. Mają za zadanie zaliczyć zakładanie maski przeciwgazowej MP5 na czas. Instruktor starszy szeregowy Bartosz Mackowiak. Norma zakładania takiej maski jest to 9 sekund na zaliczenie. Po zaliczeniu muszą pokonać strefę skażoną na wyznaczonym odcinku. Na czym polegała tutaj trudność? To jest taka typowa maska na wyposażeniu Wojska Polskiego? Największą trudność dla żołnierzy na pewno sprawia to, aby wykonać to zadanie z zamkniętymi oczami, tak? Pamiętajmy o tym, że jesteśmy na terenie skażonym. Zamknięte oczy to jest podstawa. Jestem teoretykiem bezpieczeństwa narodowego i chciałam zobaczyć, jak to się przekłada. Teoria zza biurka wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że to naprawdę bardzo ciężka praca. Pojawiła się taka myśl w głowie, cholera, co ty tu robisz? No jedź do domu, będzie wygodnie, będzie ciepło. Nie zupełnie. Wszystko było stopniowe. Z dnia na dzień. Co dnia stwierdzałam, że po prostu przeżyłam. A ta praktyka jest naprawdę ciężką rzeczą. Odciągaj się w lewo albo w prawo i wykorzystywać zasłony, bo to one tu są. Każdy żołnierz ma inny charakter. Dowódca kompanii szkolnej, porucznik Krzysztof Ciupak. Są ludzie o słabszych charakterach oraz silniejszy. Rolą instruktorów oraz kadry dowódczej jest pomóc mu przetrwać te chwile. Bardzo rzadko się zdarza, że żołnierz rezygnuje. Oczywiście zdarzają się chwile zwątpienia, ale radzimy sobie z tym. Jakie cechy powinien mieć dobry lider? Dobry lider powinien przede wszystkim pociągnąć za sobą grupę. Zdarza się, że podczas realizacji zadań kilkudniowych zdolność psychofizyczna żołnierza ulega zmniejszeniu. Rolą takiego lidera jest sprawić, aby utrzymać stałą zdolność bojową. Czy obserwując już adeptów tutaj podczas ćwiczeń widzicie, kto ewentualnie może stać się takim liderem, kto ma predyspozycje do tego? Oczywiście, takie umiejętności są weryfikowane. Każdy żołnierz przed przystąpieniem do szkolenia podstawowego już ma nadany przydział. Podczas szkolenia właśnie weryfikujemy umiejętności tych żołnierzy do dalszego rozwoju. Zajmijcie sobie plecaki, podłóżcie w szeregu przy wal. Imię? Mateusz. Zajmij miejsce startowe. Znajdujemy się na punkcie egzaminacyjnym transport amunicji. Instruktor starszy szeregowy Piotr Korytek. Odbywa się on na odcinku 30 metrów. Żołnierz w postawie niskiej na boku lub między nogami transportuje skrzynkę. Jego zadaniem jest przede wszystkim zmieścić się w 2 minutach. Zadanie nie jest łatwe, bo skrzynka swoje waży. Tak, sama skrzynka waży około 25 kg. Sama postawa też nie jest komfortowa do transportu, więc jest to trudne zadanie ze względu też na chociażby nierówności terenu. Żołnierze już po kilku zadaniach są bardzo zmęczeni, przemoczeni, więc no nie jest to łatwe zadanie. Czynność wykonujecie pod ostrzałem, tak? A więc ta sylwetka powinna być niższa niż ta, co była, jak teraz widziałem, tak? Im jesteście wyżej, tym jesteście łatwiejsi do trafienia. Przesuwanie się na łokciu bardziej, a nie na ręce. Brakuje oddechu? Oj, delikatnie mówiąc. Brakuje. Jednak zmieścić się w czasie 2 minut to nie jest łatwa sprawa. No, szczególnie jeżeli tam coś wcześniej, jakichś sportów może nie uprawiał, ale do wykonania. To jest ile? 20 parę kilogramów? Tak, 26 kilogramów, także rzuć ciężar. Zdecydowanie. Ostatnie metry naprawdę, 3 metry kryzysowe, ale się udało. Minuta 28, także nieźle. Jak kolega? Ja akurat w sporcie troszeczkę jestem i no, mi nie sprawiło trudności za bardzo przyciągnięcie tej skrzynki, ale teraz mamy na przykład koleżankę, która waży, nie wiem, niecałe 50 kilo i też spokojnie sobie radzi. Ograniczenia znajdują się w głowie. Tylko w głowie, tak jest. Zakwasy są? Tak, zdecydowanie. Ale po pierwszych 2-3 dniach później to już przestaje się odczuwać. Skąd wziął się pomysł na to, żeby wstąpić w szeregi WOT-u? Tak naprawdę już jak byłem małym chłopcem, zawsze mówiłem, że będę żołnierzem i jakoś później założyłem rodzinę i wszystko się rozmyło. A tutaj jeden kolega poszedł do WOT-u, opowiedział mi, drugi kolega opowiedział i w sumie są tutaj w jednostce nawet. Mówię, dlaczego nie? Spróbuję. A co pan robi na co dzień? Ogólnie jestem tapicerem, też prowadzę zajęcia z sportu walki. No i jak to zderzenie z rzeczywistością wygląda, tą rzeczywistością wojskową? Bo co innego oglądać filmy o tematyce wojskowej, co innego o tym czytać, a co innego przeżyć to na własnej skórze? Tak jest zupełnie inaczej. Jak nikt nie przyjdzie, nie dotknie, nie spróbuje, to nie ma porównania. Żadne oglądanie nie odda tego, co tutaj się robi. Czyli to też taka walka z przeciwnościami, z własnymi ograniczeniami? Tak. Mamy koleżankę, która ma też około 50 lat. No i jest z nami w grupie, jest już tutaj na tym punkcie. Przeszła cały cykl szkolenia. W grupie siłak? Tak. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czyli ta dewiza się sprawdza? Swoich nie zostawiamy, tak jest. Kończymy to ubieranie się, to jest egzamin. Pomagamy koleżance, która jeszcze nie jest gotowa, tak? Jeszcze się ubrałem. Jako Delta, przemieszczam się w twoim. Dalej, dalej. Z czego jest pani najbardziej dumna? Chyba z tego, że przeżyłam. Pojawiają się takie wątpliwości, nie, no już nie dam rady po prostu, już więcej no, nie. Czasami tak, no mimo wszystko, czasami tak. Jesteście po egzaminie, no dzisiaj tak, to instruktorzy tak. Patrzyli wam na ręce i weryfikowali, czy rzeczywiście udało się tą wiedzę zdobyć. Które z tych zadań było trudne, albo początkowo wydawało się, a mogą być kłopoty? To znaczy fizycznie chyba transport amunicji niby nie była ciężka, ale chyba jakaś panika, nie wiem co jeszcze, spowodowała to, że w pewnym momencie stwierdziłam, że ja już nie jestem w stanie jej pociągnąć. Ten 16-dniowy kurs to jest takie wyjście poza własną strefę komfortu? Na pewno. Na pewno. Nie założyłam, jaki ma być koniec. Zobaczymy, do czego jestem zdolna. W szeregach pojawiło się sporo pań. Jest taryfa ulgowa dla kobiet, czy żołnierz nie ma płci? Nie. Nie ma taryfy ulgowej, ale panie przejawiają taką jakby większą determinację. Potrafią być bardziej zacięte w sobie. Okej, może fizycznie oczywiście mogą odstawać, chociaż też już ta różnica się zaciera, ale nawet w takim przypadku one bardziej są zdeterminowane i czasami to jest taki motywator dla mężczyzn po prostu. No dobrze, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, byłem piekarzem, ale całe życie marzyłem, żeby być ratownikiem albo być chemikiem w wojskach, to co wtedy? No to wtedy jest weryfikacja, tak, jest możliwość rozwoju właśnie w tym kierunku. Okej, jesteś piekarzem, chcesz być saperem. Proszę bardzo, my oferujemy możliwość rozwoju, bo są odpowiednio specjalistyczne kursy. Oczywiście nie od razu, bo to jest proces, który trwa. Tym saperem zostaniesz. Jeżeli tak naprawdę tego chcesz i masz określone predyspozycje, to okej, w cywilu będziesz bardzo dobry bułki i chleb piekł, a tu po jakimś czasie będziesz dobrym saperem. Możecie podchodzić na kolejny kurs nauczania, czyli maska. Odbiór. Był to reportaż Karoliny Kamińskiej pod tytułem Jak piekarz został saperem. Program Trzeci Polskiego Radia za 7 minut o 19:00 pełny serwis Trójki. W triumfie pod nogi, pieśni bym.